الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tulielezea kule nyuma katika adabu za kuingia chooni ni kusema, ni kutanguliza mguu wa kushoto na kusema bismillah allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi walkhaba'ith. Nimeiangalia Irwa'u al-Ghalil ya Sheikh al-Albani rahimahullah, amethibitisha tasmia hapa bismillah ni hadithi sahihi. Kwanza alielezea wujuhu dhaf, njia za udhaifu, halafu akasema udhaifu wake sio mkubwa ya njabir. Kwa hiyo akasahihisha hadithi hii ya kuanza kwa bismillah. Kwa hiyo sunna ni kuanza bismillah allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi walkhaba'ith. Kwa hiyo imethibiti tasmia katika dua hii ya kuingia chooni. Tulielezea hukumu ya dima, hukumu ya najisi tumeelezea katika darsa iliyopita, na ni zipi najisi ambazo ni wajibu kuziondosha kwa maji. Yakulu almuallifu rahimahullah, bali sharih yakulu wa umuman addimau thalatha. Kwanza, damu najisun yu'fa an yasirihi. Damu ni aina tatu. Kwanza ni damu ambayo ni najisi, ambayo husamehewa chache katika damu hiyo, kadami almasfuhi, kama damu hiyo yenye kutirizika husamehewa ikiwa ni kidogo, wa dami alhaidhi wan nifas, na damu ya hedhi na nifasi husamehewa ikiwa ni kidogo, ama ikiwa ni nyingi haisamehewi, lazima ioshwe. Pili, damu najisun la yu'fa an yasirihi. Kuna damu ambayo ni najisi haisamehewi uchache wake, wa huwa kullu damin kharaja min hayawanin najis, ni kila damu iliyotoka kutokana na mnyama aliyenajisi, kalkalbi kama mbwa, au kharaja min as-sabilaini min al-adami, au damu iliyotoka katika njia mbili za mwanadamu, aidha tupu ya mbele au ya nyuma. Ikitoka damu katika tupu hizo, hata kama ni kidogo, haisamehewi, lazima ioshwe. Aina ya tatu, damu tahirun, ni damu iliyotahara, kadami samak, kama damu ya samaki, wa dami ma la nafsa lahu saila, na damu ya kitu ambacho hakina damu yenye kutirizika. Walladhi yabqa fi dhabiha, pia na damu inayobakia katika mnyama, inda dhabhi inda salhi, wakati wa kuchunwa, damu ile ni tahara. Wa dami shahidi, na damu ya shahidi aliyeuawa katika vita vya jihadi, au aliyejeruhiwa katika vita vya jihadi akafa, damu ile yake ni damu tahara, kama alivyoelezea Mtume wa sallam kwamba siku ya kiyama atafufuliwa, damu ile inatoka, launuhu launu dami wa rihuhu rihul miski, rangi yake ni rangi ya damu, lakini harufu yake ni harufu ya miski. Kauluhu illa annahu yu'fa anid dami liyasir, isipokuwa husamehewa damu chache, mithlu nukta au nuktatain au thalath mutafarriqa ala thawbi, nukta moja ya damu, tone moja au matone mawili au matatu yaliyo mbali mbali juu ya nguo, yale yanasamehewa. Lianna hadha mimma taumu bihi albalwa, hii ni katika jambo ambalo balaa imeenea kwa vitu hivyo, kwa damu hiyo chache inayoingia katika nguo. Waqad waqa liadadin min as-sahaba falam yaqta'u as-salata walam yu'iduha, ilitokea hilo kwa idadi kubwa katika masahaba, walijeruhiwa, damu ikaingia katika nguo zao, hawakukata sala wala hawakurudisha sala hiyo. Qauluhu wa mithluhu damu almasfuhu min alhayawan almaakul, vile vile au mfano wake ni damu yenye kutirizika kutokana na mnyama anayeliwa. Almasfuh ay huwa almasbubu inda aldhabhi, ni ile damu inayomiminika wakati wa kuchinjwa. Walau kana alhayawanu maakula, hata kama mnyama ni mwenye kuliwa hiyo damu, liannahu najisun, ni najisi damu hiyo, liqaulihi ta'ala au daman masfuha, au damu yenye kuchirizika. Kwa hiyo damu ile ni najisi, damu ikitoka katika mnyama mwenye kuliwa damu ile ikachirizika, hiyo damu ni najisi. Qauluhu duna alladhi yabqa fil lahmi wal uruq, isipokuwa damu inobakia katika nyama na mishipa ile inobakia wakati wa kuchinjwa mnyama au wa kuchunwa, fa innahu tahir, damu hiyo ni tahara. Lamma dhakara dama najisa min adh-dhabiha dhakara dama tahira, muallif alipotaja damu iliyo najisi kwa mnyama alafu akataja damu iliyo tahara. Wa huwa ma baqiya fi uruqi adh-dhabiha inda salhi, ile damu inobakia katika mishipa ya mnyama aliyechinjwa wakati wa kuchunwa, fa innahu laysa binajis, damu hiyo si najisi, liannahu laysa bimasfuh, sabu si yenye kutirizika, waliannahu qad yatajammadu fi uruqi adh-dhabiha, na pia kwa sababu huenda ikaganda katika mishipa ya yule mnyama, fayukalu taba'an lillahmi, alafu huliwa kwa kufuatia nyama hiyo, kwa hiyo damu ile inakuwa ni tahara, sio najisi. Qauluhu wa minan najasati baulun wa baulu wa rauthu kulli hayawanin muharramin akluhu, yani katika najisi mkojo na kinyesi cha kila mnyama ambaye ni haramu kumla ni najisi. Lama dhakara najasata al-adami dhakara najasata al-hayawanati al-ukhra, muallif rahimahullah alipotaja najisi ya mwanadamu kisha akataja najisi ya wanyama wengine, wa minha baulu wa rauthu kulli hayawanin muharramin akluhu, mkojo na kinyesi cha kila mnyama ambaye ni haramu kumla, kalhamiri kama punda, walkilabi na majibwa, wathaalibi walqitati, thaalibi ni vile ni wale wanyama wanaokula kuku, walqitati na paka, wadhiabi na mbwa mwitu, walusudi na simba, wanahuiha na mfano wa wanyama hao, wote hao ni kwamba vinyesi vyao ni najisi. Wayufa an araqi alhamiri wa riqiha, husamehewa jasho la punda na mate yake, liannaha mimma ammat bihi albalwa, ni katika vitu ambavyo balaa imeenea mtu hawezi kujilinda navyo. Walianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam rakibaha wa araqat, ni kwamba mtume alimpanda punda na akatoa majasho, wala miyunqal annahu ghasala thiyabahu min araqiha, haikunukuliwa kwamba mtume aliosha nguo zake kwa jasho la hawa punda. Waliannaha min at-tawafati lilhajati ilaiha, na kwa sababu punda ni katika wanyama wenye kuzungukia watu kwa sababu ya kuwahitajia, kwa hiyo jasho la punda, mate ya punda si najisi. Qauluhu wasiba'u kulluha najisa, wanyama hao wakali wote ni najisi, mithla dhiabi walfuhudi walusud, mfano wa mbwa mwitu na hao fuhud jamu fahad, walusud na simba, fahadhihi kulluha najisa, hawa wote ni najisi, wa abwaluha wa rauthuha wa araquha, mikojo yao, vinyesi vyao, majasho yao, liannaha mutawallidatun min najis, sababu hawa wamezalikana na najisi, kwa hiyo hawa ni najisi hata mikojo yao. Qauluhu wa kadhalika almaitat, vile vile wafu, illa maitata aladami, isipokuwa mfu wa mwanadamu si najisi. Almaita ma mata hatfa amfihi, ni aliyekufa mwenyewe bila kupigwa au bila kuuawa na mtu, au kanat zakatuhu ghaira shar'iyya, au ilikuwa chinjo lake si la kisheria, huyu pia anaitwa ni mfu. Wa jami'u almaitati najisa, wafu wote ni najisi, liqaulihi ta'ala hurrimat alaykum almaitatu waddamu, miharamishiwa mfu na damu, illa mastathnahu almuallif, isipokuwa mnyama ambaye mfu ambaye muallif amemtoa katika hukumu hii, wa minha maitatul adami, mfu wa manadamu si najisi, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, almu'minu la yanjusu hayyan wala maita, muislamu hanajisiki au yuko hai au amekufa. Qauluhu wa ma la nafsa lahu saila, na mnyama ambaye hana damu yenye kutirizika. Athani min almayitati allati la tanjusu, katika maiti ambao hawanajisiki. Wa huwa mitatu ma la dama lahu sailun, ni mfu wa kitu ambacho hakina damu yenye kutirizika. Kadhubabi, kama nzi. Walbaudh, na mbu. Walfarash, na popo. Wannahal, na nyuki. Wannaml, na chungu. Walhasharati sagira, na vidudu hivi vidogo. Walkabira, na vikubwa. Wanahwiha, na mfano wa hivyo katika vidudu ambavyo havina damu inayotirizika. Damu yake si najisi. Qauluhu wasamaka waljarad, na samaki na nzige. Athalith min almayitati allati la tanjusu, watatu katika maiti wafu ambao hawanajisiki. Wa huma maitatu samaki waljarad, ni mfu wa samaki na nzige, hawa ni kwamba si najisi. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, uhilla lana maitatani wa damani, tumehalalishiwa wafu wawili na damu aina mbili. Fa amma almaitatani falhutu waljarad, ama wafu wawili ni samaki na nzige. Wa amma damani, ama damu mbili, falkabidu watihal, ni ini na wengu. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah. Wa amma arwathu alhayawanati almakula, ama vinyesi za vya wanyama wenye kuliwa. Wa abwaluha, na mikojo yao. Fahiya tahira, ni tahara vinyesi vyao na mikojo yao, wanyama wanaoliwa. Lama dhakara najisa min alhayawanat, dhakara tahira minha, muallif alipotaja najisi katika wanyama akataja walio tahara katika wanyama. Wabadaa bi arwathi alhayawanati almaakula, akaanza vinyesi vya wanyama wanaoliwa. Wa abwaliha, na mikojo yao. Kalibili walbakar walghanam walmaiz, kama ngamia na ng'ombe na mbuzi na kondoo. Walaranibi, na sungura. Walkhail, na farasi. Walghizlan, na paa. Wa ghairiha mimma huwa maakul, na wengineo katika wanyama wanaoliwa. Lianna hila akliha yadullu ala taharatiha, ule uhalali wa kula wanyama hao unafahamisha utahara wa wanyama hawa. Wa taharati ma yutawalladu minha, pia utahara wa kile kinachozalikana na wanyama hawa, watoto wao pia ni tahara. Wa dalilu hadithu Abi Huraira radhiyallahu anhu fi qissati al-uraniyin, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amarahum an yalhaqu bi ibli sadaqa wa yashrabu min abwaliha wa albaniha. Mtume sallam aliwaamrisha hawa ujumbe wa uraniyin, aliwaamrisha wadiriki ngamia wa sadaqa na wanywe katika maziwa yao, mikojo yao na maziwa yao. Walikuwa wakiumwa na matumbo, Mtume akawaamrisha wanywe mikojo ya ngamia na maziwa yake. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Qauluhu wa maniyul adamiyyi tahir, maniya mwanadamu ni tahara. Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yaghsilu ratbahu wa yafruku yabisahu, Mtume sallam alikuwa akiosha yaliyo majimaji katika nguo na yale ambayo ni makavu alikuwa akiyasugua tu. Almaniyu huwa alladhi yakhruju min al-insani al-balighi bishahwa, manini yanayotoka kwa mwanadamu, kwa mtu aliyebaligh kwa ajili ya matamanio. Wa huwa tahirun, manini tahara. Wa taharatuhu min thalathi turuq, utahara wake unatokana na njia tatu. Al-awwal anna al-asla fil ashyai tahara, ni kwamba asili katika vitu vyote ni tahara. Thaniyan anna Aishata kanat tafruku liyabisa min maniyi nabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa taghsilu ratba minhu, mama Aisha radhiyallahu anha alikuwa kisugua makavu yaliyo makavu katika manii ya Mtume sallam na kiosha akiosha yale yaliyo majimaji, kama inda al-Bukhari wa Muslim, kama ilivyo kwa Bukhari na Muslim. Thalithan anna hadha al-maa aslu ibadillahi al-mukhlisin au al-mukhlasin, من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مجيهايا جيو أسيلي يواجا والله ويني كتكاسا أباو نمتومي نواسما قولي نما شهيدي نواتويما ويومجيهايا نطهارا وتأبى حكمة الله تعالى أن يكون أصل هؤلاء البررة نجسا حكمة يا الله متكفو إنكتا هو أسيلي واتهاواويما kwamba ni najisi asili yao. Kwa hiyo mani ni tahara si najisi. Lakini mtu akitoka mani ni lazima aoge. Lakini nafsi yale maji yale ni tahara yakiingia katika nguo au mwili mtu hakunajisika. Kauluhu wa baulu lghulami sagir alladhi lam yakul at'ama li shahwa. Na mkojo wa mtoto mdogo wa kivulana ambaye hajaanza kula chakula kwa kukitamani yakfi fihi nadhhu. Inatosha ndani yake kunyunyiza maji. Bayana almuallifu kaifiyata tathiri thiyab idha nazala alaiha baulu lghulami sagir. Muallif rahimahullah anabainisha namna ya kutahirisha nguo ikiingia mkojo wa mtoto wa kivulana mdogo, kwamba tumdhahu hunyunyiziwa maji, ayusabu alaiha almau duna farkin, hunyunyiziwa maji bila kusugua. Wakila turashu wa huwa duna sabi. Na husema pia turashu hunyunyiziwa bila hii ni chini ya sabi kumimina maji. Ile ya kwanza yusabu alaiha almau humiminiwa maji, hii imesemwa turashu hunyunyiziwa tu maji yale. Wal awwalu awla, hii ya kwanza kwamba humiminiwa maji ni awla bisharti an yakuna dhakara lam yakul at'ama li shahwa, kwa sharti ya kuwa huyu mtoto ni mwanamume ambaye hajakula chakula kwa kukitamani, ndipo ambapo mkojo wake unamiminiwa maji tu peke yake. Wa dalilu hadithu Aisha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam utiya bi ghulamin fabala ala thawbihi, Mtume sallam aliletewa mtoto wa kivulana akakojewa katika nguo yake. Fadaa bimain, Mtume akaagizia maji. Fanadhahahu wa lam yaghsilhu, akanyunyizia nguo ile wala hakuiosha. Rahul Bukhari wa Muslim. Wa mithluhu mastadalla bihi almuallifu yughsalu min bawli aljariya wa yurashu min bawli alghulam. Muallif rahimahullah Sheikh Saidi akasema kwamba huoshwa mkojo wa mtoto wa kisichana na hunyunyiziwa maji mkojo wa mtoto wa kivulana. Qauluhu wa idha zalat aynu najasa tahura almahallu, ikiondoka ile dhati ya najsi pale mahali ndipo ndio pametoharika. Yutharu almahallu bizawali aini najasa, pale mahali panatoharika kwa kuondoa ile dhati ya najisi. لأن التنجس بوجود النجاسة, سبو إليك نجسي كمهالي نكوكوا إيبو إلي نجاسة إلي نجسي. فإذا زالت عينها طهور المحل, إكيونوك ذاتي إلي نجسي تياري بالمهالي بمتهاريكا. قوله ولم يضر بقاء اللون والريح, هيدورك بكي رانجي نجيسي نهارفو الأكمل زوال اللون والريح, أكمل فزيدي ni kuondoka rangi na harufu ya ile najisi. Lakini fa illa miyazula, visipoondoka vitu hivyo rangi au harufu haikuondoka, fazawalu laini yakfi fi tahara, kuondoka dhati ya ile najisi inatosha katika utahara wa pale mahali au pa ile nguo. Li anna najasa tafi wujudi laini, sabu najisi ni katika kupatikana ile dhati ya najisi. Walaisat fi wujudi rihi wallawn, si kwa kupatikana harufu na rangi. Harufu na rangi havidhuru ikiwa ile najisi yenyewe tayari imeshaondolewa. Wadalilu ala tahara bizawali alain walau baqiya allawn warrih, dalili ya utahara kwa kuondoka ile dhati ya najisi hata ikibakia rangi na harufu, dalili yake ni hadithu haula haula binti yasar fi dami alhayd, hadithi hii ambayo mtume alimwambia yakfi kilmau wala yadhurruki atharuhu, inakutosha maji yanakutosha haikudhuru athari ya hiyo najisi. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba ikiondoka tu ile dhati ya najisi rangi ikibakia au harufu ikibakia, harufu ile na rangi hiyo haidhuru. Wallahu a'lam.